tondo ako lelo lizi bali tondi mboka o bandeko banana galelo sanje modele alo binanga lingi ya mekanga abandaki na nzoto lelo ekomi na bato lobi ekokoma na banyama ya kongo bandeko banana galelo sanje modele alo binanga lingi ya mekanga nena bota mananga na lekite ona nsima nakosuka wapi na bambanda nkama bandeko banana galelo sanje modele alobi nanga lingi ya mekanga mokolo mboko yokanga na kufi na liziba mino ya lwambo bolongola boteka diamao banana galelo sanje modele alobi nanga lingi ya mekanga mongongo ya oke mongongo ya fiki bandeko likembe ya oke maboko ya lwambo oh. Banana galelo sanje modele alobi nanga lingi ya mekanga Lobi ekokoma na banyama ya Kongo bandeko banana